بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث بعد kujifunza jicho sikio leo tutaona ulimi اللسان. ثم عليك بحفظ اللسان kisha jilazimishe kuhifadhi ulimi وضبطه na kudhibiti ulimi wako وتقييده وكفونه yote ni maneno yanayotofautiana lakini yanalenga maana moja. Fainahu kwa ni ulimi ashaddul a'dha'i jimahan, ndio kiungo kilichozidi kuliko vingine vyote kwa ukaidi. Watughiana na uchupaji mipaka. Wa aktharuha fasada, na ndiyo kiungo kilicho na uharibifu mkubwa. Wa udwana, na uadui mkubwa. Wa laqad rawayna an Sufyani ibn Abdillahi innahu qal qultu ya Rasulallahi ma aktharu ma takhafu, ni kipi unachokiogopea mno? Alayya kwangu mimi. Fa akhadha alayhi salatu wassalam bilisani nafsihi, mtume alishika ulimi wake mwenyewe. Thumma qala hadha, kisha akaonyesha huu ulimi. وعن يونس بن عبيد الله قلت وجدت نفسي تحتمل مؤونة الصيام, أسمى نلجيكوتا ناويزا كوفوميليا غرامة زافونغا كما نينجانا كيو في الحر الشديد كنا كوني جوتو كالي العربوني بالبصرة بالبصرة وكو بصرة ولا تحتمل ترك كلمة, lakini nafsi yangu haiwezi kuvumilia kuliacha neno la taaniha, neno lisiloihusu, lazima izungumzie tu. Fa alayka idhan bitahafudh jidda, kujilinda mno. Wa badhilil majhud, na kutoa jitihada zako. Watadhkura khamsa tausul, na ujilazimishe kukumbuka. Tadhkuru tadhakkar, khamsa tausul. Ahaduha ma rawa Abu Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu أن ابن آدم إذا أصبح بكرت الأعضاء كلها, منادم وكيامك هواهي فيونغو فيوتي إلى اللسان ككمبليا كوني أوليمي. وقلنا له نفيونغو هيفيو هو أنبيا أوليمي ننشدك چوندي چوندي بانا تقوامبا, فإنك إن استقمت وكينيوكا ويوي استقمنا ناسي تتانيوكا. Waini ya wajajita ukipinda, ya wajaji ya nasi kutapinda. Kultu walmana fihi wallahu ala, na maana yake Mungu ya ndayajua kwamba nitakachokisema ni sahihi au hapana. Anna nutka lisani la yuathiru fi a'dha'i linsani, maana ni kwamba matamshi ya mtu huathiri viungo vyake mwenyewe. Bitawfiq walfudhlani, kwa ile taufiki ya Mwenyezi Mungu. Kuwezeshwa kufanya taa, walfudhlani, na kunyimwa hiyo taufiki, kutowezeshwa, kuachwa bila ya kusaidiwa. yuakiru hadha almaana, maana niliyoitaja hapo ya ungwa mkono, ma huki an Malik ibn Dinar, na maelezo iliyopokea kutoka kwa Malik annahu qala idha raita kasawatan fi qalbika, ukiona ugumu moyoni mwako, wawahnan, na ukiona udhaifu, fi badanika, kwenye mwili wako, wahirmanan, ukiona ugumu, fi rizkika, katika riziki zako, fala mannaka katakallamta fima la yani, elewa umezungumza lisilo na faida na wewe. والأصل الثاني نا msingi wa pili, hifdhu waqtika, ni kuulinda wakati wako, fa ina akthara ma yatakallamu bihi linsanu, kwa sababu sehemu kubwa ya yazungumzwa ya na mtu, min ghairi dhikri llahi, bila ya kufanya dhikri, fa ala alaqali yakunu laghwa, kwa uchache yatakuwa ni ya kipuzi, yadhiu alwaqtu bihi, wakati unapotea bure kwa kukaa hapo maskani kuzungumza mambo yayo ya simba, sijui na Mtibwa, Mbeya City. Wadhukira, imepata kusemwa na Hasan ibn Abi Sinan, mara ala ghufa, aliwahi kupita kwenye chumba buniyat kilichojengwa, faqala mundu kam buniyat hadhi, tokea muda gani kimejengwa, thumma aqbala ala nafsihi, baada ya kusema vile akaielekea nafsi yake, wakala ya nafsi algharura, ewe nafsi yangu uliodanganyika, tasalina amma la yaalik, unauliza yasiyo kuhusu, hata ukijua chumba, nyumba hii imejengwa, huyu gari imenunuliwa lini, na mafuta ameweka lini, na kufunga wa ankabaha bi saumi, akaiadhibu kwa kufunga saumu mwaka mzima. Watu hawa kusema jamani, walikuwa ni wacha Mungu, unataka kuabudu na hivi binadamu wote ni sawa, wewe utayaweza haya mwaka mzima? Wiki tu sio kwa madhara, mtu anaongea kultu fayatuba lilmuhtamin, kwamba wamenadi sada au wanatoa umuhimu ya nafsi kwa nafsi zao, wayawaiha, na masikitiko, alghafilina, ni kwa walio ghafilika, alladhina khalau alidhara wa arkhau alinana, walio waliovua vazi la haya, wanasema ile aidhar katika lijam, katika hatamu zinazofungwa kwa farasi ya upunda, ni ile sehemu yake ya pembeni, ni pembeni mwa hatamu. Na kwa mtu ni hizi nywele, wanaita nywele za kalamu. Khala'u al-idhara, wamevua vazi la haya, hiyo ndio maana inayokusudiwa. Wa arkhau al-inana, halafu wakalegeza kamba. Kwa hiyo baada ya kuondoa vile vya pembeni, wakazilegeza zile kamba zinazotumika kumfungia farasi, wanaita hatam. Wallahu almusta'an. Wa qad sadaqa al-qa'ilu ahsana haythu yaqul. Kwa kweli amesema vyema, amesema kweli aliyesema na kasema vizuri, kasema kweli na kasema vizuri. Alisposema waktani mrakataini fi dhulmati llaili, tumia nafasi ya kusali rakaa mbili kwenye kiza cha usiku. Idha kunta khaliyan mustariha, unapokuwa una nafasi ya kufanya hivyo tena umepumzika. Wa idha ma hamamta billaghwi fil batili, na ukikusudia kufanya upuuzi katika batili, faj'al makanahu tasbiha, basi nafasi ya upuuzi huo weka nafasi yake tasbihi. Waluzumu sukuti, na kushikamana na ukimya, khairu, ni bora, minan nutki, kuliko kutamka. Wa in kunta fil kalami fasih, hata kama ni hodari wa kuzungumza na fasaha. Huo msingi wa pili. Wa tatu, hifdhul a'mali saliha, kulinda matendo mema. Fa inna man lam yasun lisanahu, asiyelinda ulimi wake, wa akthar al kalama, akawa na maneno mengi, yakau, atatumbukia, la mahala, na si vingine, iwe iwavyo, la mahala, vyovyote itavyokuwa, atatumbukia, fi ghaibatin annasi, katika kusengenya watu. Ama khila man kathura lagatuhu kathura saktuhu, yoyote ambaye maneno yake ya porojo na zogo yatakuwa mengi, basi hata kujikwaa kwake huwa kwingi vile vile. Walghiba hiya sa'iqa almuhlika, na usengenyi ndio kile kimondo kinachoangamiza. Itaati kuangamiza taa, ala maqila, kama ilivyopata kusemwa, inna mathala man yaqtabu an-nasa, mfano anayesengenya watu. Mathalu man ni mfano wa ambaye, naswaba manjanika, kaweka ile kumbewe ya kurushia mawe mashambani, fahuwa yarmi bihi hasanati, anatupa kurushia mama yake, sharkan wa gharba, yaminan wa shimala. Sawa. Balaghana asema imetufikia habari an al-Hasan annahu qila lahu, alipata kuulizwa, ya Aba Sa'id, inna fulana yaghtabaka, una habari fulani anakusengenya. Fabaatha ilayhi bi tabaqin fihi rutab, akampelekea sahani, kwenye sahani hiyo kuna tende. Wakala balaghani annaka ahadaita ilayya hasanati, bana nifikia taarifa kuwa umeniletea zawadi ya mema yako. Fa ahbabtu an ukafia, kwa hiyo ustaarabu na uungwana ukifanyiwa jema ulipe kwa wema. Fadhukirat alghiba inda ibn al-Mubarak, iliwahi kuzungumzwa habari ya kusengenya kwa ibn al-Mubarak, akasema, lau kuntu muktaban ahada, kama ingekuwa kumsengenya yeyote, la ghtabtu ummi, basi ningemsengenya mama yangu. Yana haqqu bi hasanati, yeye ndo ana haki ya kuchukua mema yangu. Wa dhukira annahu fataha hatiman al-asamma laylatan, ili aliwahi kupitwa Hatim al-Asam na katika usiku fulani na kisimamo. Faayaratu zaujatuhu, mkewe akamwaibisha, mwanaume gani na hivi? Faqala inna aqwaman sallu bil-layli al-bariha, mimi sina wasiwasi kwa sababu kuna watu wamesali usiku wa kuamkia jana. Falamma asbahu nalu minni, walipokucha tu waliamkia kunisema vibaya. Fatakunu salatuhum yawm al-qiyama fi mizani, wasiwasi wao sina, kwa hiyo swala zao zitakuwa kwenye mizani yangu. Rasul Rabi'u as-salamatu min afati dunya ala maqala Sufyan, kusalimika na majanga ya dunia kama alivyo kwa mujibu wa maelezo ya Sufiani, ni la tatakallam bilisani kama taksir bihi asnana, usizungumze maneno yatakayosababisha kuvunja meno yako. Maana utasema neno mtu atakasirika atakupiga na kitu. Wakala lakhar la tabsutanna lisanak, usitanue kuachia huru ulimi wako. Fayufsidu alaika shanaka, ukakuharibia mambo yako. Wanjadu wamepata kuimba wajuzi, ihfadh lisanaka la takulu fatubtala, inda ulimi wako usiseme ukajaribiwa. Innal balaa, kwani majanga, muwakkalu bil mantiki, yamewekwa katika matamshi. Wali ibn al-Mubarak radhiyallahu anhu ala amesema, ihfadh lisanaka innal lisan, kwani ulimi sari'un ilal mar'i fi qatlihi, uharakisha mno kumuua mtu. Wa innal lisana dalilul fuad, ndio dalili ya kujulisha yaliyomo moyoni mwa mtu. Yadullu rijala ala aqlihi, yataweza kuwajulisha wenzako unazo akili au ni bwege. Ukisema watu watajua. Wali ibn al-Muti'i rahimahullah alayhi asema, lisanu al-mar'i laythun fi kaminin, ulimi wa mtu ni mithili ya simba, lakini simba huyo kajificha kwenye kichaka chake. Idha khalla alayhi lahu yadhara, kwamba anapouachia mtu uhuru ukawa peke yake huo ulimi, ighara, huwa ni shambulizi kwake. Igharatun lahu, ndio kama aghara gharau, kumshambulia. La khalla alayhi lahu aghara, kumshambulia. Fasun anil khana bil jami samti, hapa ni andiko kwa shekhe alifundisha fi kamini mafichoni, imeandika kwamba wa kama simba alio mafichoni, kwa maana alijificha. Fasun hulinda nilkhana na upuzi, bilijami samti, kwa hatamu za ukimya. Yakun laka min baliyati sitara, utakuwa ni stara kwako kutokana na mabalamu.